أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفي في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقيه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبثت سنين في أهل المدين ثم جئت على قدر يا موسى واصطنعتك لنفسي اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقلا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى قال لا تخافا إنني معكم أسمع وأرى فأتياه فقلا إنا رسول ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى قال فمن ربكما يا موسى قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى قال فما بال القرون الأولى صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. İza bir zaman evhayna vahyedilecek ila ummike, ummike anene maşeyi yuha vahyetmiştik. Bir zaman vahyedilecek şey annene şöyle vahyetmiştik. Enikzifihi onu koy fit tabuti sandığa. Fekzifihi sonra onu bırak fil yemmi denize. فَلْيُلْقِهِ onu da atsın, onu atsın da اَلْيَمُّ deniz بِسَاحِلِ kıyıya يَأْخُذْهُ biri onu alsın aduvun düşmanım li benim وَاَدُوُّنْ düşmanı olan lehu onun وَاَلْقَيْتُ verdim aleyke sana mehabbeten sevgi minni kendimden وَلِتُسْنَعَ yerleştirmen için ala aynı benim nezaretimden. Onu sandığa koy, sonra onu denize bırak, deniz onu kıyıya atsın da benim düşmanım ve onun düşmanı olan biri onu alsın ve benim nezaretimde yerleştirilmen için sana kendimden sevgi verdim. İzhani temşi gidip, uhtuke kız kardeşin, fetekulu diyordu, hel edullukum size bulayım mı? Ala men birini yekfuluhu ona bakacak. Feraca'nake böylece seni geri verdik ila ummike annene. Key mutluluk dolsun. Takarra gönlü aynuha gözü. Ve la tahzen üzülmesin diye. وَقَتَلْتَ seni öldürdün de, sen öldürdün de nefsen birini فَنَجَيْنَاكَ seni kurtardık مِنَ الْغَمِّ endişeden وَفَتَنَّاكَ seni denemeden geçirdik فَتُونًا iyice, iyiden iyiye فَلَبِسْتَ bunun için kaldın sinine yıllarca fi arasında ehli halkı Medyen'e Medyen halkı. Sümme sonra ci'te geldin. Ala kaderin takdire göre ya Musa, ey Musa. Hani kız kardeşin gidip ona bakacak birini size bulayım mı diyordu. Böylece seni gözü gönlü mutluluk dolsun ve üzülmesin diye annene geri verdik. Ve sen birini öldürdün de seni endişeden kurtardık. Seni iyiden iyiye denemeden geçirdik. Bunun için yıllarca Medyen halkı arasında kaldın. Sonra takdire göre bu makama geldin ey Musa. وَاسْتَنَعْتُكَ seni seçtim. Kendi nefsi kendim için ve seni kendim için seçtim. اِذْهَبْ götürün ente sen ve ahuke kardeşin bi ayati ayetlerimi ve la tina bi ayati ve la teniye teniye ve la teniye ihmal etmeyin fi zikri beni anmayı. Sen ve kardeşin ayetlerimi götürün ve beni anmayı ihmal etmeyin. اِذْهَبَا gidin ila firavne firavna innehu çünkü o dağa iyiden iyiye azdı. Firavuna gidin çünkü o iyiden iyiye azdı. Fekula söz lehu ona kavlen söyleyin leyyina yumuşak söz söyleyin. Leallehu belki o yetezekkeru aklını başına alır. Ev veya yakşa korkar. Ona yumuşak söz söyleyin. Belki o aklını başına alır veya korkar. Kala dediler ki Rabbena Rabbimiz. İnnena doğrusu biz nehafu endişe ediyoruz en yefruta aşırı derecede kötü davranmasından aleyna onun bize ev yahut en yetga iyice azmasından. Dediler ki Rabbimiz doğrusu biz onun bize aşırı derecede kötü davranmasından yahut da iyice azmasından endişe ediyoruz. Kale buyurdu la tehafa. Korkmayın inneni çünkü ben ma'akum sizinle beraberim. Esma'u işitir ve ara görürüm. Buyurdu ki korkmayın çünkü ben sizinle beraberim. İşitir ve görürüm. فَأَتِيَاهُ haydi ona gidin de فَقُولَا deyin ki اِنَّا biz Resulen elçileriyiz Resula elçileriyiz رَبِّكَ Rabbinin فَأَرْسِلْ hemen gönder مَعَنَا bizimle birlikte Beni İsrail'e İsrailoğullarını وَلَا تُعَذِّبْهِمْ وَلَا تُعَذِّبْهُمْ onlara eziyet etme قَدْ kuşkusuz جِئِنَاكَ biz senin getirdik bir ayetin bir ayet min rabbike rabbinden ve selamu kurtuluş ala üzerinedir men kimselerin ittebe uyan hüda hidayete hadi ona gidin de deyin ki biz senin Rabbinin elçileriyiz İsrail oğullarını hemen bizimle birlikte gönder onlara eziyet etme kuşkusuz biz senin Rabbinden bir ayet getirdik ve kurtuluş hidayete uyan kimselerin üzerinedir. İnna hakikaten kad gerçek şu ki uhiyye vahyolundu ki ileyna bize enne kuşkusuz el azabe azap edilecektir ala men kimselere ki kezzebe yalanlayan ve tevalla ve yüz çeviren. Hakikaten bize vahyolundu ki kuşkusuz yalanlayan ve yüz çeviren kimselere azap edilecektir. Kale dedi, Femen kimmiş Rabbukuma Rabbinizden? Ya Musa, ey Musa! Rabbiniz de kimmiş ey Musa? Kale dedi ki Rabbuna, bizim Rabbimiz. Ellezî e'tâ, veren kulle, her şeyin şeyi şeye, halakahu hilkatini, sümme sonra da heda, doğru yolu gösterendir. Bizim Rabbimiz her şeye hilkatini veren, sonra da doğru yolu gösterendir dedi. Kale dedi, fema ne olacak? Balu, öyleyse hali ne olacak? El kurune milletlerin ula, önceki. Öyleyse önceki milletlerin hali ne olacak dedi. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ummiyi ve ala alihi ve ashabihi ecma'in ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.